адказваць не знаеш як. Малады яшчэ не навучыўся, захіхікаў зайчык. Далі коням сена, Міканор прайшоў, праверыў, як прывязаныя разам з конем і зайчыкам выйшаў з хлява. Не вельмі старшына пабагацелі, пачуў Міканор з чарады злараднае, стаў рэзка адказаў: не радуйся, дзядзько, будзем багацей, пародзістых скора прывядзем з Юравіч. Ждуць вас там, ждуць. Прывесці павінны скора з коннага завода. Занудзіліся там, ждучы вас. Е то паглядзім, як прыйдуць. Міканор з зайчыкам і конем пайшлі ад хлява. Следам паслухмяна рушыў і натоўп. Коня зачыніў вароты за ўсімі, вярнуўся к зайчыку і Міканору, што курылі перад ганкам. Міканор ужо збіраўся падацца дадому, але зайчык сказаў: такі дзень грэх пускаць сухім, братко, яйбо. Не Мікола святы, дзядзько Іван, чтоб піць, канешне, запярэчыў Міканор. Зайчык кінуў вачыма да Хоні, што ішоў да іх, загаварыў жвавей, гарачэй: не кажы, старшына, свято шчэ большае, дак і выпіць больш трэба. Я то праўда, падхапіў Хоня, дак давайце ў хату, мо знайдзем слязу якую. У хаце было цёмна, у цемру туды, дзе ляжала звычайна Хонява матка, далі добры вечар. Хоня запаліў лямпу, і Міканор зайчыкам убачылі добрыя, уважлівыя вочы старой, дзяцей, якія стаялі пры стале, сачылі з палацяў, з печы. Хоня адчыніў скрыню, дастаў пляшку самагонкі, паставіў на стол тры чаркі, адну з адбітай ножкай палажыў. Пад вясёлыя крыўлянні і жартачкі зайчыка выпілі разам з Хонявай маткай. Хоня падаў старой чарку, перш чым выпіў сам, памог падняць галаву, толькі калі матка выпіла, калі даў закусіць гурка з хлебам, вярнуўся зноў да сяброў. Сядзелі ў траіх за сталом, чвякалі гуркамі, сёрбалі расол, дружныя, пажвавелыя, гаманілі, як браты. Перагародкі рабіць не інакш трэба, меркаваў дзіўна гаспадарліва зайчык, чтоб не пакалечылі адзін аднаго. Канюшню трэба, як паложано. Міканор чуў, як ад выпітай гарэлкі мацнее ў ім задзірыстая ахвота спрачацца, выстаўляць сваё на 30 коней з кармушкамі, са станкамі, як у вадавічах. Непагано б, засмяяўся Хоня, толькі што малаціць трэба ды араць, а ранне адложым покуль. Землеўпарадкаванне наўперад правядзём, чтоб адзін і масіў адрэзалі. Да кеб землі не сакрэт, як паложана калгасу, лепшай, што каля цагельні я трэбую. Непагано, нагледзеў, засмяяўся Хоня. Выбраў, пахваліў і зайчык, калі падрэзалі е, то ані гадкі былі б, ейбо. Адрэжуць, я трэбую, пад калгас па закону паложану, лепшую павінны. Лепяцца там уже на лепшай, гвалт падымецца на ўсё сяло, разважліва сказаў Хоня. Як муравейнік забегаюць, калі кіем разварушыш, зайчык пакруціў галавою, у самы муравейнік уткнем кій, браткі. Дзятлік вытаргаваў там палоску ад лесуна, згадаў быццам спачуваючы Хоня. Будзе галасу, радаваўся зайчык. Я такія, што і так зубы точаць, панура сказаў Міканор. Кеб далі рады, з'елі б. З'елі б, кеб зубы такія мелі. Я то праўда, Міканорка, весела падтрымаў зайчык. Багацеі смеюцца, галадранцы сышліся, няхай смеюцца. Міканор стукнуў кулаком па стале. Пабачым, хто потым смяяцца будзе. Хто смяяцца, а хто плакаць.